สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่85สิทธิอำนาจแห่งพระดำรัสตอนที่3นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายในวันนี้พี่น้องครับวันนี้นะครับผมจะขอมอบพระวจนะของพระเจ้า3ข้อนะครับในข้อแรกครับก็คือมัทธิวบทที่8ข้อที่8ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าขอพระองค์ตรัสเท่านั้นบ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโรคพี่น้องครับขณะที่ท่านได้ยินได้ฟัง2วันที่ผ่านมาแล้วนะครับเรื่องของการรักษาทาสของนายร้อยและคำตรัสของพระเยซูที่ตรัสกับชายหนุ่มที่ได้ตายไปแล้วนะครับว่าชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดทั้ง2เรื่องนี้ทำให้เราทั้งหลายได้รับรู้ว่าสิทธิอำนาจแห่งพระดำรัสของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดครับผมขอเน้นว่านายร้อยรู้ถึงสิทธิอำนาจแห่งคำตรัสของพระเยซูนะครับและเมื่อเขารู้ถึงสิทธิอำนาจแห่งคำตรัสของพระเยซูเขาก็ขอพระเยซูว่าขอพระองค์ตรัสเท่านั้นบ่าวหรือทาสของเขานั้นก็จะหายโรคพระเยซูตรัสชมเชยเขาบอกว่าพระองค์ไม่เคยเห็นความเชื่อยิ่งใหญ่เท่านี้แม้ในอิสราเอลในขณะที่พระเยซูได้ตรัสนะครับพระองค์ส่งผลประการใดบ้างในลูกาบทที่7ข้อ14พระเยซูตรัสว่าชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นเริ่มพูดกลับมีชีวิตอีกพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้า2ตอนนี้กระตุ้นให้เราทั้งหลายได้คิดใคร่ควรถึงฤทธิ์อำนาจแห่งคำสัตย์ของพระเยซูหรือเปล่าครับฤทธิ์อำนาจแห่งพระดำรัสของพระเยซูผมอยากจะทบทวนสิ่งต่างที่พวกเราทั้งหลายได้เรียนรู้นะครับอาจจะนานมาแล้วในอดีตเราจะเห็นว่าถ้อยคำของพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจครับและมีสิทธิอำนาจในพระดำรัสของพระองค์ตัวอย่างแรกนะครับก็คือการสร้างโลกในสมการเราจะเห็นข้อความที่ถูกตอกย้ำซ้ำไปซ้ำมาบ่อยที่สุดนะครับของสมการบทที่1ในข้อที่3ข้อที่6ข้อที่9ข้อที่11ข้อที่14ข้อที่20ข้อที่24ข้อที่26และข้อที่28ข้อความนั้นพี่น้องลองเดาดูสิครับว่าข้อความนั้นคืออะไรคือข้อความที่ว่าพระเจ้าตรัสว่า And God said พระเจ้าตรัสว่าแสดงว่าวลีนี้หรือข้อความนี้มีความสำคัญมากครับและพระคัมภีร์บรรยายว่าเมื่อพระองค์ตรัสก็เกิดความสว่างเมื่อพระองค์ตรัสก็เกิดภาคพื้นแยกห่วงน้ำที่แห้งเมื่อพระองค์ตรัสก็เกิดพืชพันธุ์เกิดขึ้นพระองค์ตรัสก็มีดวงอาทิตย์ครองกลางวันดวงจันทร์ครองกลางคืนมีดวงดาวบนท้องฟ้าเมื่อพระองค์ตรัสก็มีสัตว์ปีกสัตว์น้ำสัตว์ต่างๆเมื่อพระองค์ตรัสสิ่งต่างเหล่านั้นก็มีชีวิตขึ้นมานี่คือข้อความที่ตอกย้ำบ่อยที่สุดในปฐมกาลบทที่1ครับพระองค์ตรัสพระดำรัสของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจนะครับอันที่2ก็คือผมถามว่าถ้อยคำของใครครับบันดาลให้น้ำท่วมโลกน้ำท่วมนั้นทำลายล้างทุกคนยกเว้นโนอากับครอบครัวและสัตว์ต่างๆที่พระเจ้ากำชับให้โนอาสงวนชีวิตเขาไว้เอาเข้าไปอยู่ในนาวาถ้อยคำของใครครับคำตอบก็คือถ้อยคำของพระเจ้าครับคำถามข้อที่3ถ้อยคำของใครครับซึ่งจารึกไว้บนแผ่นศิลาว่าด้วยกฎบัญญัติ10ประการซึ่งสืบทอดจนมาหลายศตวรรษจากโมเสสหากปฏิบัติตามหรือใครที่เชื่อฟังกฎบัญญัตินี้เขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์เขาจะอยู่ในร่องในรอยอยู่ในทางของพระเจ้าและอยู่ในพระพรชีวิตของเขาไม่ขาดจากพระพรเลยครับถามว่าถ้อยคำของใครครับที่บันทึกไว้จารึกไว้อยู่บนแผ่นศิลาถ้อยคำของพระเจ้าคำถามข้อที่4ครับถ้อยคำของใครครับที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้หญิงชาวสมาเรียและนำไปถึงชีวิตชาวสมาเรียทั้งหมู่บ้านนะครับคำตอบก็คือถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำของพระเยซูครับถ้อยคำของใครครับที่กล่าวว่าจงตามเรามาแล้วถ้อยคำเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงชีวิตชาวประมงคนเก็บภาษีแม้แต่ผู้รักชาติ ถ้อยคําของพระเยซูครับถ้อยคําของใครครับมีสิทธิอํานาจในการอภัยโทษความผิดความบาปได้คําตอบคือถ้อยคําของพระเยซูในลูกาบทที่5ข้อที่20ครับถ้อยคําของใครครับที่พูดว่าผู้ใดฟังเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วใครเป็นผู้กล่าวครับคําตอบคือพระเยซูพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าพระดำรัสของพระเจ้าคำตรัสของพระเยซูมีสิทธิอำนาจครับและสิทธิอำนาจนี้เป็นของพระเจ้าและพระเยซูแต่ผู้เดียวพระองค์ได้ทรงตรัสและพระดำรัสของพระองค์ทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจในการสร้างโลกในการผดุงโลกไว้ให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เป็นต้นกำเนิดประชาชาติต่างๆซึ่งจะเป็นผู้นำจิตวิญญาณและได้ทรงประทานความรอดให้กับโลกผ่านทางพระดำรัสหรือพระวาทะก็คือองค์พระเยซูคริสต์นี้มีอีกมากมายครับจนกระทั่งถึงพระกระแสเรียกหรือการทรงเรียกที่มีมาถึงเราทั้งหลายพระดำรัสของพระองค์มีสิทธิอำนาจที่จะเรียกเราขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านในการที่จะสัมผัสถึงฤทธิอำนาจและสิทธิอำนาจนี้และมีความเชื่อไว้วางใจในสิทธิอำนาจนี้ตลอดจนเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจแห่งพระดำรัสของพระเยซูพระดำรัสสอนของพระเยซูก็ยังเป็นคงเป็นความจริงอยู่เสมอและมีความหมายพิเศษกับชีวิตส่วนตัวของเราทั้งหลายทุกคนทุกท่านและเราจะพบกับถ้อยคำของพระเยซูซึ่งยังคงเป็นความจริงนี้ได้อย่างไรครับคำตอบก็คือถ้อยคำเหล่านี้มีอยู่ในพระคริสต์คัมภีร์เราจะพบกับถ้อยคำเหล่านี้ได้ก็โดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวันเมื่อเรายิ่งอ่านพระวจนะของพระเจ้าเรายิ่งพบกับพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเรายิ่งอ่านพระวจนะของพระเจ้าเรายิ่งพบกับพระเจ้ามากขึ้นเรายิ่งรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นและเมื่อเรายิ่งรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นเราก็จะรักพระองค์มากขึ้นเพราะพระองค์น่ารักพระองค์ประเสริฐพี่น้องครับพระดำรัสของพระเยซูจะมีความหมายพิเศษนะครับก็ต่อเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าและถามตัวเองว่าพระเยซูตรัสในครั้งนั้นพระองค์มีความหมายอย่างไรและถามตัวเองต่อไปว่าถ้อยคําเหล่านี้มีความหมายอะไรกับชีวิตของฉันบ้างพี่น้องครับก่อนที่จากกันวันนี้ผมอยากจะมอบพระคัมภีร์อีก2ตอนให้กับพี่น้องครับย้อนบทที่8ข้อที่31ถึงข้อที่32พระเยซูตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคําของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทําให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยพระคัมภีร์ข้อนี้ครับในยอห์นบทที่6ข้อ68พระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่าพระองค์มีถ้อยคําซึ่งให้ชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับเราจะจากไปหาผู้ใดอื่นอีกแล้วครับในเมื่อพระเยซูคริสต์ของเรานั้นมีถ้อยคําที่ให้ชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันจันทร์วันใหม่แห่งการทำงานนี้อาเมน